أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Sure biraz kısaca olduğu için ve de muhteva kafamda biraz daha canlansın diye sonuna kadar okudum. İnfitar suresi. Mekke'de nazil olmuş bir sure. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bizi hangi şerefli bilgilere ulaştıracak? İnşallah okumaya başlıyorum. Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olmuş, kıyametin vukuunu ve kıyamet sonrası olacakları en güzel bir biçimde gündeme getiren bir sure. Abdullah İbni Ömer Efendimizin rivayet ettiği bir hadislerinde sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur: kıyameti gözleriyle görmek isteyen kişi Tekvir suresi ve İnfitar suresini okusun buyurur. Çünkü bu iki sure kıyameti en güzel bir biçimde insanların gözlerinin önüne seren iki suredir. Evet, gözlerini kıyametle zinetlendirmek, süslemek isteyen kişi bu iki sureyi okusun diyor sevgili Peygamberimiz. Elbette kıyamet gününü iyi bilen bir kişi hata işleyemez, günah işleyemez. Onun hayata bakışı değişir, mala bakışı değişir, İstikbal anlayışı değişir, hayat anlayışı değişir, ölüm ötesi hayata bakışı değişir. Çok hasta ziyaret eden, çok hasta gören bir kişinin hastalığa yakalanmama konusunda biraz daha dikkatli olduğu gibi ya da çok kaza gören bir kişinin kaza yapmama konusunda biraz daha dikkatli olduğu gibi işte kıyameti yakinen tanıyan bir kişi de elbette ona hazırlıklı olacak. Kıyameti iki kaşının arasında hisseden bir kişi elbette kendisine çeki düzen verecek. İşte Peygamber Efendimiz hadislerinde bize bu gerçeği anlatıyor. Bu surede kıyametin kopuşuyla alakalı, kopuşu esnasında dört olaydan söz eder. İkisi ulya ile, yükseklerle, gökyüzüyle alakalı, ikisi de süfla ile, yani aşağılarla, yeryüzü ile, bizim çevremizle ilgili dört olay anlatılır. Ulya ile alakalı olanlar, gökyüzü parçalandığı zaman ve yıldızlar yerlerinden sökülüp sağa sola atılmaya başlandığı zaman. Süfla ile ilgili, yani yeryüzü ile alakalı olanlar da وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, denizler kaynatıldığı zaman. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, kabirler de deşildiği zaman. Sonra Bütün bunlar olup biterken insanın beyninin dank ettiğini ve yapması gerekirken yapmadıklarını, yapmaması gerekirken yaptıklarını anladığı anlatılır. Sonra surede insanların Rabb-ı Kerim'ine karşı nankörce bir tavır takınması, bu tavrın sebebinin ne olduğunu anlatır sure. Daha sonra ebrarın cennette nimetler içinde olduğu, füccarın da bir daha çıkmamak üzere cehennemde olduğu anlatılır. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. İzes semaun fatarat. Sema paramparça parçalandığı zaman. Gökyüzü parçalandığı zaman. Peki sema nasıl parçalanır? Bunu şu anda benim anlamam, size anlatmam mümkün değil. Çünkü bu olay bir kere olacak. O da kıyamet gününde olacak. Allah diyor ki gökyüzü parçalanacak, sema paramparça parçalanacak. Kitabımızın bir başka suresi Nebe suresi der ki وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا Gökyüzü açılıp kapı kapı olduğu zaman, kapılar oluştuğu zaman. Böylece Peygamber Efendimizin de bir hadisiyle söyleyecek olursak gökyüzü kapılar oluşmak üzere paramparça parçalanacak. Gökyüzünde kapılar oluşacakmış. Ne için? Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla oluşan o kapılardan melekler inmeye başladığı zaman diyor Rabbimiz. Böylece anlıyoruz ki imtihan dönemi bitmiş, karne dönemine geçilmiş, imtihan sonuçlarının okunma dönemine geçilmiş, yani kıyamet gerçekleşmiş. Böylece sema kapı kapı oluşmuş. Ve her bir insanın amel defteri, her bir meleğin elinde olmak üzere gökyüzünden kar yağar gibi melekler yeryüzüne inmeye başlayacakmış. İşte semanın parçalanıp kapıların oluşmasını böyle anlıyoruz. Kapı deyince biz ya ahşap bir kapı anlıyoruz ya da alüminyum bir kapı anlıyoruz. Öyle değil. Bakın bir defasında Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'i yemeğe davet eder. Develer kesilmiş, koyunlar pişirilmiş, kebaplar hazır, etlisi, sütlüsü, tatlısı, katlısı, kanatlısı, anzel balından Panama muzuna ya da camuz yoğurdundan geyik yağına varıncaya kadar hepsi hazır mı? Hayır. O biz geleceğimiz zaman hazırlanır. Bizim soframız öyledir de Peygamber Efendimiz asla külfeti sevmezdi. Yani Peygamber Efendimizin özel zevki yoktu. İlla şunlar şunlar gelsin diye özel bir zevki yoktu. Önüne ne gelmişse onu yerdi ve külfeti sevmezdi. Herhalde bir yerlerden Ali Efendimiz'e bir şeyler gelmiş ya da Ali Efendimiz'in cebi bolca bir para görmüş, pazardan bir şeyler almış, eve getirmiş. Fatıma anamız da demiş ki ey Ali bunları yalnız yemeyelim, babamı da çağıralım demişler. Peygamber Efendimiz'i yemeğe davet etmişler. Peygamber Efendimiz geliyor. Hazreti Ali Efendimiz'in evinin kapısının şöyle kenarlarına tutunuyor. İçeriye bir bakıyor. İçeride hoşuna gitmeyen bir manzara görüyor. Ve gerisin geri dönüyor. Evden uzaklaşıyor. Bu manzarayı gören Ali Efendimiz ve Fatıma annemiz çok çok üzülüyor. Ali Efendimiz koşarak yetişiyor arkasından. Ya Resulallah. Bir hata mı ettik? Size ikramdan başka bir niyetimiz yoktu. Galiba bir suç mu işledik? Ne yaptık ki geri döndünüz deyince Peygamber Efendimiz buyurdu ki ey Ali orada perdede bir resim gördüm. O resmin olduğu eve melek girmez. Meleğin girmediği eve ben de girmem. Çünkü sürekli bana vahiy geliyor. Meleğin giremediği yerde ben asla olmam dediğim. Ben düşünüyorum kendi kendime. Bizim evlerimizde Peygamber Efendimizin girmesine engel neler var? Allah için onu herkes bir düşünsün. Varsın gelmezse gelmesin peygamber, varsın girmezse girmesin melek, biz keyfimize göre bir hayat yaşarız mı diyoruz? Onları Allah için herkes bir daha düşünsün. Bazen aklıma geliyor, bir pazar uzun oturmuşsunuz, karşınızda kanalizasyon, bir film seyrediyorsunuz ya da başka bir ortamdasınız, kapınızın zili çaldı. Oğlum ya da torunum git bir bak dediniz. Çocuk dışarıya çıktı geldi. Dedi ki baba, dede, peygamberimiz dışarıda bekliyor. Sizden girmek için izin istiyor. Ne yaparsınız o anda? Aman şunları kaldırın, aman şunları uzaklaştırın. Ortamı değiştirmek gibi, evin içindeki kaldırılması gereken şeyleri kaldırmak gibi bir çabanın içine giriyorsanız, siz önceki halinizle peygamberi ölü farz ediyorsunuz. Peygamberi ölmüş bir dinin mensubusunuz. Hani Ali İmran'da bir sure vardı, bir ayet vardı, diyordu ki Allah, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed ancak bir elçidir. Devamının Türkçesini söyleyeyim. O ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üstünde dinden gerisin geriye mi döneceksiniz? Yani peygamberi ölmüş bilen bir kişi ya da Allah'ı izine ayıran bir kişi keyfine göre şehvetiyle putlarıyla hayatını doldurur. İşte bakın, kapı deyince aklıma geliverdi. Biraz da uzun kaçtı, kusura bakmayın. Ben yine ayete dönüyorum. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ Gökyüzü parçalandığı zaman. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ Gök paramparça parçalanır da yıldızlar olduğu yerde kalır mı? Onlar da yörüngelerini kaybedip yerlerinden sökülüp sağa sola atılmaya başladığı zaman. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Belki yerdeki kum taneleri kadar gökyüzünde yıldız var. Belki dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldızlar var. Şimdi o yıldızlardan birisinin gelip dünyamıza tosladığını bir düşünün. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. 10-15 kat yükseklikte bir apartmanı vinçle kaldırın. Şurada tarlada boşlukta duran bir karıncanın üzerine atın. Bu aynen buna benzer. Yani dünyamızdan milyon kere daha büyük bir yıldız kütlesinin gelip dünyamıza tosladığını bir düşünün. Allah diyor ki yıldızlar da yörüngelerini kaybedip imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi sağa sola düşmeye başladığı zaman. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizler de kaynaştığı zaman, denizler de kaynatıldığı zaman ya da kaynaştırıldığı zaman. Bunu da birkaç şekilde anlıyoruz. Bir tanesi, denizler yarılıp karalara doğru yürüdükleri zaman. Yani Nuh tufanında olduğu gibi yeryüzünde bir kere olmuştu. Tüm dünya sularla kaplanmıştı ya. Denizlerin arasındaki berzahlar kaybolup, kara parçaları kaybolup denizler tek deniz halinde tüm dünyayı kapladığı zaman, tek denize dönüştüğü zaman, işte şu anda Karadeniz diyoruz, Akdeniz diyoruz, arada kara parçası var ya, böylece birbirine kavuşmuyorlar ya, karalar tümüyle kaybolup tüm yeryüzü tek deniz haline geldiği zaman, yani kıyametle birlikte gerçekleşecek bir olayı anlatıyor Rabbimiz. Artık yeryüzünde hayatta bitmiş olacak. Bu ayetin bir ikinci manası da, ya da denizler kaynamaya başladığı zaman, alev alev tutuşup yanmaya başladıkları zaman. Onu da iki türlü anlıyoruz. Bir, denizler nasıl yanar? Ya yerin merkezinde mağma tabakası var, biliyorsunuz. 10.000 derece erimiş maden eriği var, kor gibi. Ona mağma tabakası denir. Bazen yanar dağlardan lav halinde püskürür ya. İşte denizlerin altı delinip de mağma tabakası oradan dışarıya fışkırınca denizler de yanmaya başlayıverecek. Alev alev bütün denizler yanmaya başladığı zaman. Veya bunun bir başka şekli de, önceki derslerimde de söylemiştim. Su molekülü H2O'dur. Yani iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu birleşmiş, su oluşmuş. Birisi yanıcı gaz, diğeri yakıcı gaz, hidrojen ve oksijen. İşte suyun terkibi, atomları zıt bir biçimde ayrışınca işte denizler yanmaya başlayıverecek. Tüm denizler alev alev yanmaya başlayıverecek. Hazreti Ali Efendimiz der ki ben şu insanlara şaşarım. Üstlerinde ateş, altlarında ateş, önlerinde ateş, hala şu insanlar Allah'a kafa tutabiliyorlar. Allah'a isyan içinde bir hayatı tercih edebiliyorlar. Gerçekten ben bu insanlara şaşarım diyor. Üstümüzde ateş, işte güneş, helyum gazı, hidrojen gazı yanıyor. Koskoca bir ateş. Altımızda ateş, işte dünyanın merkezinde mağma tabakası var. Önümüzde ateş, işte denizler ya da bizi Allah korusun öbür tarafta bekleyen bir cehennem var, ateş. Ama üç ateşle çevrili olduğu halde yine de Allah'a kafa tutmaya çalışan insanlara ben şaşarım diyor Hazreti Ali Efendimiz. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Dördüncü anlamı söyleyip geçeyim, o da denizlerin suyu çekilip de tuzlu olan deniz tabanlarının sanki çöl gibi kaynamaya başladığı zaman, tüm denizlerin sularının çekilmesi türünde bir kıyamet alameti olarak da bu ayeti anlayabiliriz. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Sonra kabirler de deşildiği zaman, kabirlerin içi dışına altı üstüne getirildiği zaman, yerin altı üstüne getirildiği zaman ya da yer karnındakileri kustuğu zaman, tıpkı bir kadının, hamile bir kadının doğumunu yapması gibi yerde sinesindekilerin tümünü dışarıya attığı zaman. Ne o atılanlar? İki türlü anlıyoruz. Bir, Hazreti Adem aleyhisselamdan beri işte yeryüzüne insanlar gömülmüş. Hatta Peygamberimiz diyor ki toprak güler diyor. Bir bakarsınız aynı yere bir kafir gömülür, bir bakarsınız aynı yere bir müşrik gömülmüştür, bir bakarsınız aynı yere bir mümin gömülmüştür, aynı yere bir hayvan, bir böcek ya da bir başka varlık gömülmüştür. Yer böyle zıtların kendisine gömülmesine gülermiş. Yani trilyarlarca insan gelmiş geçmiş. İşte o gömülenler, Hazreti Adem aleyhisselamdan beri gömülenleri mantar bitiyormuş gibi yeryüzü bağrındakileri dışarıya attığı zaman. Bir ikinci anlamı, yer sinesindeki mücevheratı kusup dışarıya attığı zaman. Allah Allah. Mücevherler, altınlar, gümüşler, plakalar halinde böyle mermer plakalar gibi altınları dışarıya atacakmış yeryüzü ve insanlar yanlarından geçecekmiş, kimse yönünü bile dönüp bakmayacakmış. Niye? Kıyamet kopuyor. Artık altınla gümüşle kimin ilgisi olacak da? Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki o altın külçelerinin, plakalarının yanından geçen birisi duracak ve diyecek ki yazıklar olsun, ben işte bunun için adam öldürmüştüm. Şu altına ulaşmak için ben yeryüzünde cinayet işlemiştim. Ben bunun için adam öldürmüştüm. Yazıklar olsun. İşte yüzüne bile bakan yok. Bir başkası gelip diyecekmiş ki yazıklar olsun. Ben bunun için namazı terk etmiştim. Dünya ve dünyalıklar elde etmek için Allah'a kulluğu terk etmiştim. İşte bunlar atılı duru. Kimsenin yönünü dönüp baktığı bile yok. Bir başkası diyecekmiş yazıklar olsun. Ben bunun için sıla-i rahmi terk etmiştim. Ben akrabalarla ilişkiyi, dünya ve dünyalıkları elde edeceğim diye terk etmiştim. İşte her tarafta atılı duru diyecekmiş insanlar. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Yer bağrındaki mücevheratı kusup dışarıya attığı zaman. Bir başka anlamı, yer esrar perdesini kaldırıp sırlarını deşifre ettiği zaman, sırlarını ortaya döküp koyduğu zaman. Ne o? Diyecekmiş, ya Rabbi şuracıkta filanlar zina etti benim üstümde, ben şahidim. Ya Rabbi şuracıkta birileri tefsir okudular. Şu ortam bizim için şahit olacaklar. İnfitar suresini okudular. Ya Rabbi şuracıkta namaz kıldılar. Filanlar şuracıkta ibadet ettiler. Falanlar şuracıkta zina ettiler. Filanlar şuracıkta içki içtiler. Benim bağrımda insanlar bunu yaptılar diye yer şahit olduğu bilgileri sayıp dökmeye başladığı zaman. Yer şahit. İşte bütün bunlar olunca ya da olmaya başlayınca alimet nefsüm ma kaddemet ve ahharat. İnsan takdim ettiklerini ve geriye bıraktıklarını anlar. Allah Allah. Bakın bütün bunlar olmaya başlayınca ikisi gökyüzünde, ikisi de süfla ile yeryüzüyle alakalı iki kıyamet alameti gerçekleşirken insanın bakın şu gerçeği anladığını anlatıyor Rabbimiz. Alimet nefsüm ma kaddemet ve ahharat. Kişi takdim ettiklerini yani yaptıklarını ve yapmayıp tehir ettiklerini, terk ettiklerini anlar. Farzlardan yaptıklarını, farzlardan yapmadıklarını, haramlardan yaptıklarını, haramlardan yapmayıp terk ettiklerini ya da sevmesi gerekirken sevmediklerini, küsmesi gerekirken küsmediklerini vermesi gereken yerde vermediklerini, vermemesi gereken yerde verdiklerini. Adam spora para harcıyor, milyarlarca para, lüzumsuz yerlere milyarlarca para harcıyor, döküyor ama Allah yolunda harcamıyor. Bakın Allah diyor ki, vermemesi gereken yerde verdiklerini, vermesi gereken yerde vermediklerini. Bakması gerekirken bakmadıklarını, bakmaması gerekirken seyrettiklerini insan anlar. Alimlerimiz, müfessirlerimiz bu ayetle alakalı şunu söylemişler. İnsan malından verdiklerini vermeyip varislerine, mirasçılarına bıraktığını anlar. Böyle anlamış alimler. Sevgili Peygamberimiz de bakın bir hadislerinde buyururlar ki, sizden hanginiz mirasçının malını kendi malından daha çok sever? Soruyor Peygamberimiz. Sizden hanginiz mirasçınızın malını kendi malınızdan daha çok seversiniz? Sahabe diyor ki, ya Resulallah, öyle şey mi olur? Biz kendi malımızı bütün mallardan daha sevgili biliriz. Allah'ın Resulü diyor ki, sizin malınız yiyip tükettiğiniz, giyip eskittiğiniz ve de Allah yolunda önceden infak ettikleriniz sizindir. Geriye mirasçılarınıza bıraktıklarınız da mirasçılarınızındır, sizin değildir. Onlar yarın infak etseler bile sizin defterinize yazılmaz. O varislerinizin mülküne intikal etmiştir. Onlar infak etseler, hayırda hasenatta o malları harcasalar bile sizinle ilgisi yoktur, onların defterine yazılır diyor. Öyleyse yani hep varislerimize mal bırakma çabasında olacağımıza, hayattayken Allah yolunda infak edelim. Bu ayeti kerime onu anlatır demiş alimlerimiz. Bir başka anlamını söyleyeyim ben. Kişi takdim ettiklerini ve geriye bıraktıklarını anlar diyor ya Rabbimiz. Bunu bir de şöyle anlıyoruz. Kitabımızın Kıyamet Suresi şöyle diyordu. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima qaddama ve ahhar. İnsan kıyamet günü takdim ettikleri ve geriye bıraktıklarıyla ayıktırılır. Bakın bir insan hayatta olduğu sürece o iki tür amel işler. Bir, namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, infak eder, emri bil maruf yapar, ilim öğrenir, hasta ziyaretine gider, bir şeyler yapar. Böylece kişi bizzat kendi eliyle ameller işler. Bu kendi yaptıkları. İnsan bunu az buçuk bilir. Ne yaptığını, ne ettiğini bilir. Ama bir de kişinin arkaya bıraktıkları var ya, çığırları, eserleri var ya, işte onların ileride neye mal olduğunu kişi dünyadayken bilemez. Ancak kıyamet günü amel defterini eline aldığı zaman onu anlayacak. Bakın sevgili Peygamberimiz buyururlar ki bir hadislerinde, men senne sünneten haseneten fil İslami diye devam eden bir hadisin, bakın ben Türkçesini söyleyeyim, kim ki dinde güzel bir çığır açarsa, açtığı o çığırın sevabı onun defterine yazıldığı gibi, kıyamete kadar o çığır kapanmadığı sürece o çığırdan giden insanların sevaplarının, amellerinin bir misli o ilk çığırı açan Müslümanın defterine yazılır. Hadisin zıttı da var tabi. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فِي الْاِسْلَامِ diye devam eder. Der ki Peygamberimiz, kim de dinde kötü bir çığır açarsa, açtığı o çığırın vizri, vebali, günahı o kişinin amel defterine yazıldığı gibi, o çığır kapanmadığı sürece o kötü çığırdan kıyamete kadar giden insanların günahlarının bir misli yine o ilk çığırı açan kişinin amel defterine yazılır. Düşünün, ilk defa Türkiye'de genel evini açanlar, kıyamete kadar oraya gidip gelen insanların günahlarının bir misli o ilk açanın amel defterine yazılıyor. İlk defa bankayı kuranlar, ilk defa faiz müessesesini gerçekleştirenler, ilk defa meyhaneyi açanlar, ilk defa içki fabrikasını kuranlar, ilkler var ya ilkler, kıyamete kadar o müessesenin günahı devam ettiği sürece günahkarların günahlarının bir misli o ilk çığırı açanın amel defterine yazılacak. Hatta İmam Buhari Efendimizin bize aktardığı bir hadisi şerife göre bir insan bir adam öldürse onun günahının bir misli Adem'in ilk oğlu Kabil'in defterine yazılır diyor Peygamberimiz. Çünkü yeryüzünde ilk defa kan dökme adetini o gerçekleştirdi. O çığırı ilk defa o açtı. Bakın hayırda çığır açarsanız. Yine bir hadiste Peygamber aleyhisselam ne diyordu? Üç kişinin amel defteri kapanmaz. Kim ki sadakayı cariye bırakmış. İşte yol gibi, köprü gibi, çeşme gibi, vakıf gibi bir şeyler kurmuş. O devam ettiği sürece. İki, hayırlı bir evlat yetiştirmiş, bırakıp gitmiş. O evlat salih amel işledikçe sanki o evladın amelinin altına bir karbon kağıdı konur. Amelinin bir fotokopisi çıkarılır. Bir misli o ameli işleyen evladın defterine yazılırken bir misli de onu yetiştirip giden babanın defterine yazılmaya devam eder. O evlat da bir evlat yetiştirmiş. O da bir evlat, o da bir evlat. Kıyamete kadar hayırlı evlatlar devam ettiği sürece o ilk çığırı açanın defterine yazılır. Yine insanların istifade ettiği hayırlı bir ilim bırakmış gitmiş adam güzel bir kitap yazmış. Kıyamete kadar o kitaptan istifade eden insanlar Allah'a kulluğa hidayete yönelmiş. Müslümanca ameller işlemeye yönelmişse onların amellerinin bir misli o kitabı yazıp giden kişinin amel defterine yazılır. Ama tam tersi de var. Mesela Stalin gibi, Mao gibi, Lenin gibi bir kısım hainler virüs dolu, mikrop dolu kitaplar bırakıp gitmişler. Hala gençler komünist oluyor ya da işte kafir olmayı sürdürüyorsa onların günahlarının bir misli de onların amel defterine yazılacak. İşte bima kaddemet alimet nefsüm ma kaddemet ve akarat. Kişi kendi takdim ettiklerini, kendi eliyle yaptıklarını bir de arkaya bıraktıklarının neye mal olduğunu orada anlayacak. Ya eyyuhel insan, ey insan, ma garrake bi rabbikel kerim, kerim olan Rabbına karşı seni ne mağrur etti? Sana karşı lütfu, ihsanı, keremi bol olan Rabbına karşı seni ne gururlandırdı? Seni gurura sevk eden sebep ne? Yani seni isyana ne cesaretlendirdi? Nereden aldın bu cesareti? Kerim olan Rabbına karşı yapılır mı bu? Allah Allah. Dikkat ederseniz burada mağrur olan bir insana, günahkar bir insana karşı Rabbimizin celal sıfatlarından birisi değil de cemal sıfatlarından birisi gündeme getirilmiş. Bunun sebebi ne? Bakın kimi işari tefsirlerde şöyle bir yaklaşım var ama baştan sona bu batıldır. Bir gün o tefsirleri, işari tefsirleri okurken böyle bir yorum karşınıza çıkınca şaşırmayasınız diye ben kısaca söz edeyim. Demişler ki yahu burada Rabbim günahkarlar sorgulandığı zaman söylemeleri gereken cevabı bizzat Allah onlara öğretiyor demişler. Adam diyor ki mesela Allah bana yarın sorsa dese ki ey kulum beni razı edecek kullukları niye işlemedin? Benim rızamı niye kazanmadın? Bana benim istediğim şekilde niye kul olmadın diye, niye günahkar oldun diye bir soru sorarsa diyor adam. Ben derim ki ya Rabbi senin keremin beni aldattı. Ne yapayım? Sen kerem sahibi olmasaydın, sen kerim olmasaydın, sen benim günahlarımı örtüp örtbas etmeseydin, sen bana dünyada fırsat vermeseydin, ben bir hata işleyince anında cezamı veriverseydin, ben bu duruma düşmeyecektim. Ya Rabbi sen hep örtüp örtbas ettin, hep bağışladın. Senin keremin beni aldattı diyeceğim, böylece cevap vereceğim. İşte Allah bu ayeti kerimede günahkarların sorgulandığı zaman vermeleri gereken cevabı anlatıyor demişler. İşari tefsirler baştan sona batıldır, baştan sona şeytan vehmidir, başka bir şey değildir. Çünkü bakın Allah kerimdir, Allah kerem sahibidir. Ama kitabımızda bir ayeti kerime der ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ey kullarım! Sakın sizi aldatıcılar benimle aldatmasın. Aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasınlar. Dikkat edin. Aldatıcılar kim? Aldatıcıların başında iki ayaklı iblis, iki ayaklı insanlar ama ilk başta iblis gelir, şeytan. Sonra şeytanın çömezleri, iki ayaklı şeytanlar gelir. İnsanları Allah'la aldatırlar. Nasıl? Allah büyük be. Allah kerim be. Allah bağışlar be. Allah bu kadarına da kızmaz canım. Yani insan ömründe bir kere düğün yapıyor ya. Bir gelinlik giyiverse ne çıkar ya? Ya ömründe bir kerecik düğün yapıyor. O düğünde iki kadeh atıverse ne çıkar ya? Allah yani bu kadarını da istemez yani. Bu kadarı da fazla yani. Allah büyük ya. Allah kerim ya. Allah gafurun rahimin. Ne yapıyorlar? Evet, Allah gafur ve rahimdir. Evet, Allah kerimdir, kerem sahibidir, ama cezalandırması olmayan, sadece affı olan bir Allah israfçı bir Allah'tır. Böyle bir Allah yok Kur'an'da. Bakın, iyi anlayın. Sadece cenneti olan ama cehennemi olmayan bir Allah anlatırlarsa bilesiniz ki sizi aldatıyorlar. Sadece affı olan, mağfireti olan ama azabı olmayan bir Allah'tan söz ederlerse iki ayaklı insanlar, şeytanlar ya da iblis, yani öteki şeytanlar size böyle bir Allah'tan söz ederlerse Kur'an'da böyle bir Allah yoktur. Sizi Allah'la aldatmasınlar. Peki insanlar nasıl aldanıyorlar? Cehalet sebebiyle, Allah'ı tanımadıkları için, İslam'ı da tanımadıkları için aldanırlar. Hani bir ayeti kerimede Allah diyordu ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan haşyet duyanlar, Allah'a karşı gereken saygıyı gösterenler ancak alimlerdir, Allah'ı bilenlerdir. Allah'ı bilmeyen insanlar, Allah'ı tanımayan insanlar, Allah'ın esmasını, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın gücünü, kudretini bilmeyen insanları işte şeytanlar aldatıyor, iki ayaklılar aldatıyor. Öyle değil. Bu ayeti kerime o işari tefsirlerin anladığı gibi günahkarlara ne demeleri gerektiğini anlatan bir ayet değil. Peki mağrur bir kişiye karşı Allah'ın celal sıfatlarından birisi değil de cemal sıfatlarından birisi niye zikredilmiş? Bunu nasıl anlayacağız? Bakın, bunu şöyle anlıyoruz. Yahu Allah kerim. Allah size karşı o kadar cömert, o kadar cömert ki işte sahip olduğunuz her şeyi size lütfetmiş. Nimetlerini size yağdırıvermiş. Böyle kerim bir Allah'a karşı yapılır mı bu? Şu sizin yaptığınız doğru mu? Bunu daha önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnekle anlatmıştım. Aynı örneği bir daha söyleyeyim. Şurayı bir sınıf kabul edin. Farz edin ki bir hocamız var ama öyle cömert bir hoca ki kafasında ne kadar bilgi varsa bize aktarıyor. Bilgiyi problem etmiyor. Biz sorsak da anlatıyor, sormasak da anlatıyor. Neredeyse kafasını kesecek, içindeki bilgilerin tümünü bizim beyinlerimize zerk edecek. Bu kadar cömert bir hocamız var. Anlatıyor. Bilgiyi problem etmiyor. Notu da problem etmiyor. Not defterini önümüze atmış. Buyurun diyor. İstediğiniz notu yazın. 9 mu lazım, 10 mu lazım, kaç not lazımsa yazın diyor. Notu da problem etmiyor, bilgiyi de problem etmiyor. Şimdi böyle cömert bir hocanın dersinde kopya çekmeye kalkışan birine ne demek lazım? Ulan bu yapılır mı be? Böyle bir hocaya yapılır mı be? Ya da çok zengin bir dostumuz var diyelim. Çok zengin ve cömert. Evinin anahtarlarını bize teslim etmiş. Her birerimize evinin anahtarlarını ver. Buyurun. Evim sizin demiş. Eşyaları kullanabilirsiniz. Mutfağından yiyip içebilirsiniz. Ev sizin demiş. Anahtarları vermiş. Evi bize teslim etmiş. Böyle cömert birisi. Şimdi böyle bir adamın evinden hırsızlık yapmaya kalkışan birine ne denir? Ulan bu adama yapılır mı be? Ayıp be. Yani bir başkası olsa, kıskanan birisi olsa neyse ya. Adam zaten anahtarlarını bize vermiş ya. Buyurun demiş. Bu adama bu yapılır mı denir ya. Bakın burada da Allah diyor ki ya eyyuhel insan. Ey insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Kerim olan, keremi bol olan, lütfu bol olan Rabbine karşı seni mağrur eden, gururlandıran sebep ne? Yani Allah'ın bu ihsanına karşı seni isyana sevk eden ne? Şükürsüz bir adam olmana sebep ne? Günah işlemeye seni cesaretlendiren ne? Ellezî halagake, ki o Allah seni yarattı. Buyur, varlığını ona borçlusun. Seni yaratan o. Fesevvâke, seni tesviye etti. Seni adam etti. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, iç organlarını, dış organlarını en güzel bir biçimde tesviye edip şekillendirdi. Bütün organlarını bir derinin içine koydu. Yani görmen ayrı bir güzel, yemen, konuşman ayrı bir güzel, gülmen ayrı bir güzel, ağlaman ayrı bir güzel, idrak etmen ayrı bir güzel, meramını karşındakine aktarman ayrı bir güzel. Sonra bakın, tat alma duygusunu dilinizin ucuna koymuş, zehiri zamanında fark ediyor ve tükürüyorsunuz. Ya içeriye koysaydı, zehiri yuttuktan çok sonra farkına varırdınız ve cartayı çekmiş olurdunuz. Şu hikmete bakın. İki gözle tek görüyorsunuz. Çift görseniz sürekli bir direğe çarparsınız, kaza edersiniz. İki gözle tek görüyorsunuz. Şu hikmete bakın ya. Kulağınızı bir düşünün. Belli frekansta sesleri işitiyorsunuz. Şunun içinde şu anda sesler var. Bunun atomları şu anda dönüyor. Çekirdeğin içinde sesler var. Bunun içinde ses var. Bunun içinde ses var ama belli frekanstaki sese ayarlandığı için ben onları duymuyorum, rahatsız olmuyorum. Bunu kim ayarladı? Tesadüfen olur mu? Bir düşünün. Kesici dişleri ağzınızın önüne koymuş, öğütücü kalın dişleri ağzınızın arkasına koymuş. Tam tersi olsaydı, önde öğütseydiniz dökülecekti, arkada kesseydiniz ağzınıza aldığınız şeyi ta arkaya uzatmak zorunda kalacaktınız. Öyle yapmamış Allah. O kadar muazzam bir dizaynla sizin iç ve dış organlarınızı dizayn etmiş ki, bakın işte onu anlatıyor Allah. Sizi o yarattı, tesviye etti. Adam olma imkanınız yoktu. Bir damla suydunuz. Allah size değer verdi. Fe'adelek, sizi gerçekten düzgün bir biçimde Allah sizi yarattı. Fi eyyi suratin ma şa'e rakkebek, dilediği bir surette de Allah sizi terkip etti. Dilediği bir surette. Bakın işte şu anda beni Allah bu şekilde dilemiş. Peygamber Efendimizin de bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, ben 40 tane ecdattan birisine benzeyen bir şekille şekillendirilmişim. Demek ki 40 tane babam, babamın babası, babası, 40 tane ecdadımın içinde benim bu şeklimde birisi varmış. Ben ona benzetilerek yaratılmışım. Onu da Peygamber Efendimiz söylüyor. Hatta bembeyaz bir erkek ve kadından simsiyah bir çocuk dünyaya gelir mi? Gelir. 40 tane ecdadı içinde bir tane siyah adam varmış, ona çekmiş. Hatta Peygamber Efendimiz döneminde böyle bir olay oluyor da adam karısını boşayacakmış. Bu benden değil. Sen bunu kimden aldın diye karısını boşayacakmış. Sonra Peygamber Aleyhisselam öyle deyince adam karısını boşamaktan vazgeçivermiş. İnsan 40 tane ecdadından birinin şekliyle dünyaya getiriliyor. Fi eyyi suratin ma şa'e rakkebek. Ya da bu ayetin bir ikinci anlamı, Allah dilediği zaman sizi başka bir şekilde de getirebilir, başka bir şekilde, başka bir surette de yaratabilirdi. Yani Allah sizi insan değil de bir tavuk şeklinde, bir tavşan şeklinde de yaratabilirdi. İşte şu anda yeryüzünde milyonlarca tavşan var, tavuk var. Hiç de itiraz hakları yok. Ya Rabbi bizi niye tavuk yarattın da insan yaratmadın? Ya Rabbi bizi niye tavşan yarattın da insan yaratmadın diye hadi itiraz etsinler. Ne anlam ifade eder? Hiçbir değer ifade etmez. Allah isteseydi sizi de bir salkım üzüm şeklinde yaratabilir. Bir tavuk, bir tavşan şeklinde yaratabilirdi. Ama elhamdülillah ki Allah bizi insan yaratmış. Ne kadar şükretsek azdır. Ve üstelik Müslüman da yapmış Allah bize. İmanı da, hidayeti de lütfetmiş. Elhamdülillah, elhamdülillah. Peki, havanız Allah'tan, suyunuz Allah'tan, güneşiniz Allah'tan, oksijeniniz Allah'tan, elmanız, portakalınız Allah'tan, etiniz, sütünüz Allah'tan, balınız, böreğiniz Allah'tan, gözünüz, kulağınız Allah'tan, kalbiniz, ciğeriniz Allah'tan, her şeyiniz Allah'tansa, o zaman niye nankörce Allah'a bir tavır takmıyorsunuz? Bakın bunun sebebini de Allah şöylece açıklıyor. Kella bel tükezzibune bittim. Hayır hayır. Siz dini yalan sayıyorsunuz da ondan. Dini yalan sayıyorsunuz. Din ne? Din Allah'ın gönderdiği hayat programı. Din bir yaşam biçimidir. Din işte kitabın ve sünnetin ortaya koyduğu bir yaşam biçimi, bir hayat programıdır. Bakın Allah diyor ki ey kullarım, bunun sebebi yani her şeyinizi Allah'a borçlu olduğunuz halde Allah'a karşı nankörce bir tavır takınmanızın sebebi siz dini yalanlıyorsunuz. Yani din Kur'an'dır, din sünnettir ya, siz Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini yalanlıyorsunuz. Yalanlamak inkar etmek değil. Önceki derslerimde anlattım, bir daha dönmeyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim. Siz kitabı ve peygamberi gelmemiş kabul ederek bir hayat yaşıyorsunuz. Kitaptan habersiz bir hayat yaşıyorsunuz. Konya'da böyle bir kitap ha var ha yok. Sizin evde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Böyle bir hayat yaşıyorsunuz. Ve siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam diye bir örnek kişi ha gelmiş ha gelmemiş. Böyle bir kişi ha söz söylemiş ha söylememiş. Böyle bir kişinin uygulamaları ha var ha yok. Böyle bir kişinin şahsında Allah sizden istediği kulluğu ha örneklemiş ha örneklememiş fark etmez bir hayat yaşıyorsunuz. İşte sizin böyle gurur ve kibirle Allah'a kulluktan çıkışınızın, itaatten çıkışınızın sebebi bu. Siz dini yalanlıyorsunuz, yalan sayıyorsunuz. Ben şöyle bir cümle söyleyeyim. Şu anda tüm dünya insanlığının, özelde Müslümanların, genelde tüm dünya insanlığının yanlışlarını ikiye ayırıyorum ben. Bir, vahyi az bilme yanlışımız, Kur'an ve sünneti az bilme yanlışımız. İki, diğerleri. Diğerlerini sayabilirsiniz. Birçok yanlışımız var, birçok. Herkes, sorsam şimdi bu toplum niye böyle, bu insanlar niye böyle diye herkes bir şeyler söyler. Efendim zenginler infak etseler, medreseler oluştursa, eğitim seviyemizi artırsa bu toplum değişir. Tamam, bir eksiğimizi bulduk. Bir başkası der ki efendim yayıncılar güzel eserler yayınlasalar. Bir başkası der ki efendim filanlar şöyle yapsa. Tamam tamam, onların hepsi doğru. Yüzlerce yanlışımızı, binlerce yanlışımızı sayabilirsiniz. Ben ikiye ayırıyorum. Bir, Kur'an ve sünneti az bilme yanlışımız ve diğerleri. Diğerlerini istediğiniz kadar sayın. Eğer biz Kur'an ve sünneti, yani vahyi az bilme yanlışımızı bir düzelse, yani Kur'an sünnetle yakından bir tanışabilsek, inanın öbür yanlışlarımızın tümü düzelecek. Birinci yanlışımızı bir düzeltebilsek, inanın öteki yanlışlarımızın tümü düzelebilecek. Bakın işte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bu gerçeği anlatıyor. Kella bel tükezzibune bittim. Siz dini yalanlıyorsunuz. Yalan inkardan ayrı, gelmemiş farz ediyorsunuz. Sanki yeryüzünde Kur'an diye bir kitap yok. Sanki Muhammed Aleyhisselam diye biri hiç gelmemiş, bize örnek bir hayat yaşamamış. Onun sünnetinden habersiz bir hayat yaşıyorsunuz. Ve inna aleykum lahafizim. Ama sizin üzerinize Allah'ın muhafız melekleri var. Sizin üzerinizde Allah'ın muhafız melekleri var. İşte şu anda benim önümde ve ardımda beni bir kısım belalardan, kazalardan koruyan hafaza melekleri var. İki tane melek var. Bir de kiramen katibine, çok değerli mübarek yazıcılar var. Ya'lemune ma tef'alun, sizin yapıp ettiğiniz her şeyi bilen yazıcılar var. İşte sağımda solumda iki tane de melek var. Benim amellerimi yazan, Allah'ın benimle diyaloğumu gerçekleştiren iki melek var. Kitabımızın bir başka suresi der ki وَهُمْ لَا يُفَرُّتُونَ, onlar asla hata etmezler. O melekler asla hata etmezler. Şu anda beni duyuyorlar. İkisi de beni duyuyor. Önümdeki, arkamdaki de, sağımdaki, solumdaki de, dördü de beni duyuyor. Onlar asla hata etmezler. Nasıl? Tam ben hayırlı bir amel işlerken o anda gafletlerine denk gelip hayırlı amelimi fevt etme, yazamama, zayi etme türünde bir yanlış yapmadıkları gibi ben öleceğimde gaflet edip 5 dakika benim canımı geç alma türünde bir yanlış da yapmazlar. Bir başkasının amelini yanlışlıkla benim defterime yazma türünde ya da benim amellerimin bir kısmını zayi etme türünde, unutma türünde, işte uyudukları, gaflet ettikleri bir anda zayi etme türünde bir yanlışı onlar asla yapmazlar. Allah öyle diyor. Ya'lemune ma yef'alun, siz ne yapıp ediyorsanız onlar sizi bilmektedirler. Sağımızdaki komutan hayırlarımızı yazar. Solumuzdaki de onun askeri, o da bizim günahlarımızı yazar. Tabi bir kul bir hayır işleyince anında yazılıyor. Niye? Ya ileride belki pişman olur da silinme durumu söz konusu olmasın diye hayır işlediğinizde anında yazılıyor. Şuradan gidiyorsun. Bir fakir ya Allah rızası için bir 2 lira dedi. El attınız, 2 lirayı verdiniz. Az ileride dolmuşa bineceksiniz. Eyvah, bir el attınız ki keşke vermeseydim. Dolmuşa paranız kalmamış. İstediğiniz kadar pişman olun, o yazıldı. Anında yazıldı. Ne olur ne olmaz diye bakın, önceden anında yazılıyor hayırlarımız. Ama bir günah işleyince soldaki, sağdaki komutanından izin almadıkça asla yazamıyor. İzin istiyor. Efendim bak bu adam bir günah işledi, İzin ver yazayım. O der ki ya bekle kardeşim. Acelem ne ya? Belki pişman olacak. Belki içinden ya ben bunu niye yaptım diye bir tiksinme duygusu geçirecek. Zaten en nedametu tevbetün diyor Peygamberimiz. Pişmanlık tevbedir. İlla tevbe ya Rabbi demesi de gerekmiyor. Ya ben bunu niye yaptım diye bir pişmanlık geçiriverdi. Bitti, yazılmıyor. Bakın bunu duyan bir Müslüman sağ tarafa selam verirken selamı diyormuş bu tarafa. Ya ikisi de Allah'ın görevli melekleri. Kimi suçluyorsun da? Ne suçu vardı onların? O ameli sen işledin ya. O ameli sen işledin. Elinize kalem alıyorsunuz. Mesela bir sayfa yazı yazıyorsunuz. Bu yazıyı kim yazdı diye sorsalar kalem yazdı der misiniz? Hayır ben yazdım dersiniz ama kaleme yazdırdınız. Meleğe yazdıran biziz ya. Yazan da biziz, yazdıran da biziz. Hepsi bu. Hani Nasreddin Hoca'nın bir merkebinin hikayesini daha önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Merkep biliyorsunuz. Yolda giderken pislikleri koklar, affedersiniz. O kokluyormuş, hoca da topluyormuş. Onun kokladığı pislikleri bir torbaya toplamış hoca, torba dolmuş. Varacakları yere varmışlar. Torbayı merkebin boynuna asmış, al demiş, bunu yemek zorundasın. Sen kokladın, ben topladım. Yani biz kokluyoruz, melekler topluyor, hepsi bu. Yani onlara kızmaya ne hakkımız var da? İnnel ebrara lefi naim. Muhakkak ki ebrar olanlar nimet içindedirler. Ve innel fuccara, ama itaatten çıkan fıskı fucur ehli var ya, lefi cahim, onlar da cehennemdedir. Peki ebrar kim? Bakın Bakara suresinde 177. ayeti kerimede ebrar anlatılır. Kimmiş onlar? Bakın Bakara suresinin 177. ayeti, ebrarı bir kelimesinin çoğulu ebrardır. İyiler, müttakiler, cennete gidecek olanlar. Bakın onların özellikleri şöylece anlatılır. Leysel birra en tuvallu vucuhakum kıbelel meşriki vel magribi. Yüzünüzü doğuya ya da batıya dönmeniz bir değildir. Takva değildir, iyilik değildir. Yani dinin İşte dış formuna riayet etmeniz, formaliteden ibaret olan yatıp kalkmanız, yönünüzü doğuya ya da batıya dönmeniz iyilik değil, bir değil. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ لَاكِنْ بِرْ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a imandır. Allah'a iman. Peki nasıl bir Allah'a iman? Kitapta kendini bize tanıtan bir Allah'a iman. Aristo da bir Allah'a inanıyordu. Ebu Cehil de bir Allah'a inanıyordu. Ehli kitap da bir Allah'a inanıyordu. İblis de bir Allah'a inanıyordu ama onların imanlarının hiçbirisi Allah'ın istediği iman değil. Aristo nasıl bir Allah'a inanıyordu? Aristo diyor ki Allah dünyayı yarattı. Tamam. Sonra dönüp baktı, dünyayı beğenmedi. Çok basit buldu, bayağı buldu. Dünyayı elinin tersiyle itiverdi, istinkaf etti. Alın dedi, ne haliniz varsa görün, benden bu kadar. Yani yaratıcı olarak Allah var ama yönetici olarak Allah yok. Aristo böyle bir Allah'a inanmış ve demokratik ülkelerin tümünün inandığı Allah, Aristo'nun inandığı Allah'tır. Kur'an'daki Allah değil. Peki Ebu Cehil de bir Allah'a inanmış. O nasıl bir Allah'a inanmış? Ebu Cehil de Allah'ı kabul etmekle birlikte yerdeki putlara da ibadete ses çıkarmayan uyuşuk bir Allah düşlemiş, hayallemiş. O da böyle bir Allah'a inanıyor. Kur'an'daki Allah değil. Kafasından düşleyip hayallediği bir Allah. Hem Allah'a kulluk ederim hem de putlara taparım demiş. Bu da şirktir. Ebu Cehil de böyle bir Allah'a inanmış ama Kur'an'daki Allah değil bu. Kur'an'daki Allah ne? وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Hakimiyetinde zerre kadar ortaklığa rızası olmayan bir Allah. Yani kullarını kendisinden başkalarına da ibadet konusunda, kendisinden başkalarını da dinleme konusunda, kendisinden başkalarının yasalarını da uygulama konusunda kullarını soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. Bırakın soğanın erkeğini, soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. Ebu Cehil'in inandığı Allah yok Kur'an'da. Ehli kitap da bir Allah'a inanmış. Şeytan da bir Allah'a inanmış. Şeytan nasıl bir Allah'a inanmış onu da söyleyeyim. Madem girdim. Şeytan hayatının bazı bölümlerinde teklifi olmayan bir Allah'a inanmış. Bakın hayatının mesela Adem'e secde bölümünde teklifi olmayan, kendisini tekliften azade kılmış bir Allah'a inanıyormuş. Tamam hayatının bazı bölümlerinde dinleyeyim ama o bölümde dinlemem şeklinde bir inanç. Bizde de öyleleri var. Mesela adam haçtan gelinceye kadar namaz yok. Allah buyurmamış efendim. Haçtan dönecek adam, hacı olup gelecek, ondan sonra namaz başlayacak. Adamın hayatında haçtan dönüp gelinceye kadar namaz yok. Sanki o ana kadar Allah'ın ona bir teklifi yok. Allah onu tekliften azade saymış. Tamam, namaz konusunda Allah'ı dinlerim ama diyor, mutfağıma Allah karışmaz diyor. Keyfime göre yerim içerim. Nasıl bir Allah'ın inancı? Mutfağına karışmayan bir Allah. Ya da kamusal alanda etkili yetkili olmayan bir Allah. Ya da düğüne derneğe karışmayan bir Allah. Böyle bir Allah yok ki Kur'an'da. Bakın, Allah'a iman ama nasıl bir Allah'a iman? Kitapta Allah kendisini nasıl tanıtmışsa öylece bir iman. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bir de ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman, bir kişinin ahiret inancını iki kaşının arasında hissetmesi, bir söz söylerken, bir eylem yaparken, pozitif ya da negatif bir tavır ortaya korken, bir adım atarken, yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkacak, yapmayayım. Yarın bu konuda Allah benden hesap soracak diyebiliyor, tüm eylemlerinin, tüm fiillerinin, tüm amellerinin ve sözlerinin üstüne ahiretin mührünü, damgasını vurabilecek kadar ahireti iki kaşının arasında diri hissediyorsa bir kişi, işte o ahirete iman ediyor demektir. Değilse öldükten sonra dirilişi bilmek değil burada anlatılan. Vel melaiketi, meleklere de iman etmek birdir. Vel kitabi, kitaba iman etmek de birdir. Kitaba iman nedir? Kitaba iman, kitap eşliğinde bir hayat yaşamaya imandır. Kitaba iman, Allah'ın bize vahiy gönderdiğine imandır. Kitaba iman, Allah'ın benden istediği hayatı kitapla bildirdiğine imandır. Kitaba iman, kitabı anlayarak okumaya, onu hayatında izlemeye imandır. وَالنَّبِيِّنْ Bir de peygamberlere imandır, bir. Peygamberlere iman, peygamberin örnekliliğine imandır. Peygambere iman, peygamberin benim hayatımda amir ve nahi oluşuna, emredici ve nehyedici oluşuna imandır. Peygambere iman, Allah'ın onun şahsında benden istediği kulluğu örneklediğine imandır. Peygambere iman, onun rehberliğinde bir hayat yaşamaya imandır. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى Ve malı da severek akrabalara veren kişi bir sahibidir. وَالْيَتَامَى Yetimlere وَالْمَسَاكِنْ Miskinlere veren kişi. وَابْنَ السَّب۪يلِ Yolda kalmışlara. وَالسَّائِلِمْ isteyenlere. وَفِرْ رِقَبْ Kölelere veren kişi işte bir sahibidir. وَاَقَامَ السَّلَاةَ Namazı ayağa kaldıran. وَاَتَ الزَّكَاةَ Zekatı veren. Yani malında ve canında, bedeninde Allah'ı söz sahibi bilen. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, randevulaştığı zaman randevularına sadık davranan, وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ Sıkıntılı ve zor anlarında sabreden, geri adım atmayı, durmayı aklının ucundan bile geçirmeden, her şart altında Allah'a kulluğu sürdüren, Müslüman kalabilmenin kavgasını veren kişi, وَحِينَ الْبَأْسِ Ve savaşta da sabreden, dişini sıkan, geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeyen kişi, işte ulaike ellezine sadaku, bunlar sadıklardır. Ve ulaike humul muttakum, ve gerçekten takvaya erenler, müttaki olanlar bunlardır diye bir ehlini, ebrar zaten bir kelimesinin çoğuludur. İyileri, müttakileri Allah bu özellikleriyle bize anlattı. Burada da diyor ki bakın innel ebrara lefi naim bir sahipleri nimetlerin içindedirler. Ve innel fuccara lefi cahim füccara gelince Allah korusun itaatten çıkan kafirlere gelince lefi cahim onlar da cehennem ateşinin içindedirler. Yaslevneha oraya yaslanırlar, oraya atılırlar yevmeddin din günü oraya atılırlar. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِب۪ينَ Ve asla oradan da bir daha çıkamazlar. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Ey peygamberim, din gününün ne olduğunu sen bilir misin? Din gününün ne olduğunu sana ne anlatır? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Sonra din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin ey peygamberim? Dinle onu sana ben anlatayım. Din günü, kıyamet günü demektir. İyilerin iyiliklerinin mükafatı olarak yukarıdan cennete uçup gideceği, kötülerin de kötülüklerinin cezası olarak aşağıdan akıp cehenneme dolacakları güne din günü denir, yevmuddin denir, yani kıyamet günü. Peki ne olacakmış o gün? Bakın Rabbimiz şöyle buyurur. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün hiçbir kimse bir başkası için zerre kadar bir şeye malik olamaz. O gün kimse kimseye zerre kadar bir fayda sağlayamaz. O gün hiç kimse kimseden zerre kadar bir zararı def edemez. Kimse kimseyi cennete götüremez. Kimse kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kimsenin kimseye zerre kadar yapabileceği bir hayır yoktur, bir fayda yoktur. Önceki surelerde de anlatmıştır Rabbimiz. Herkes amelleriyle karşı karşıya gelmiştir. Herkes amelleriyle baş başa kalmıştır. Kimse kimseye sıcak bir kucak açamaz. Kimse kimsenin halini hatırını soramaz. Kimse kimsenin yardımına koşamaz. Onun günahlarının bir kısmını yüklenme türünde ya da ona kendi sevaplarından bir kısmını verme türünde bir yardımda bulunamaz. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ. O gün emir Allah'a aittir. O gün yetki Allah'a aittir. Dünyada da aslında yetki Allah'a ait ama İradelerimiz sebebiyle, imtihanlarımız sebebiyle Allah dünyada insanlara dokunmuyor. Geçici bir mülkiyet yetkisi vermiş. İşte şu anda malımız var, mülkümüz var, karar veriyoruz, alıyoruz, satıyoruz, yapıyoruz, yapmıyoruz. Yani şu anda Allah bize imtihan gereği bir irade vermiş, dokunmuyor. Kim ne yaparsa yapsın dokunmuyor. Geçici bir yetkimiz var, o yetkilerimizi kullanıyoruz. Ama öbür tarafta o yetkilerin tümü bitmiştir. Tanrıların tanrılığı bitmiştir. Egemenlerin egemenliği bitmiştir. Ben asarım, ben keserim diyenlerin asması kesmesi bitmiştir. İnsanların gücü kuvveti bitmiştir. Herkes Allah'ın değer yargılarına teslim olmuştur. Allah buyurmuşsa ki hadi cennete tamam. Allah buyurmuşsa ki hayır hayır sen bana benim istediğim kullukları icra etmedin. Sen çok günahlar işledin. Sen nankörce bir hayat yaşadın. Hadi cehenneme demişse el mahkum Allah'ın değer yargılarına boyun bükmek, teslim olmak zorunda kalacağız. Evet, İnfitar suresiyle alakalı da bu kadar söz yeter. Rabbim duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edip amele dönüştürmeyi, bu ayetler istikametinde bir hayat yaşamayı hepimize nasip ve mukadder eylesin. Sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين